Eta hori aldatu nahi dute Jean-René Etxegarai eta Claude Olivek hortarako, jadanik ezagunak diren Egobus eta Kronoplus xareak edatu eta hobetu dituzte, Muger, Milafranga, Arrangoitze eta Basusagira helduko dira orain. Linea berri bat, kanbotik Donibanera sortzen da, Barnekaldean Car Express, Transport 64 oia, Azparnetik Beskoitzera edo Begurritik Lartzabarera plantan emanen da, orotara zortzi linea eta lehen aldiko irisarri eta ioldira iritsiko direnak. Baina txik-txak ez da bakarrik autobus historio bat, zerbitzu libreko 100 bizikleta proposatuko dira Euskal Kosta guzian, txalupa itxas joan jinkaria martxan da, sanizpititu zubian, trainen eskaintza bereziki Baiona eta Garazi artean bikoiztuko da, egunean zortzi joan jinekin, baina hori abenduan.